आप लोग इस प्रेमपुरी आश्रम में विद्यारण्य मुनि द्वारा विरचित पंचदशी सुन रहे हैं। ब्रह्मानंद में अद्वैत प्रकरण है उसको सुन रहे हैं और कल हम 51वां श्लोक उच्चारण किए थे और उसका अर्थ है क्षीरादौ परिणामः अस्तु पुनस्तद भाव वर्जनात् एतावता मृदादीनां दृष्टांतत्वं न हीयते। शास्त्रों का सुंदर संवाद है, जैसे बच्चे आपस में मित्र रहते हैं तो एक दूसरे को व्यंग करते हुए आनंद लेते हैं, इसी प्रकार ये शास्त्रों का भी सुंदर संवाद है, उनमें किसी प्रकार का द्वेष विद्वेष नहीं है। हम लोग द्वेष विद्वेष करते हैं, जैसे ये आस्तिक है ये नास्तिक है। आस्तिक नास्तिक उन लोगों में कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि वो समझे हुए हैं। जैसे 8-10 बच्चे एक तरफ होते और दूसरी तरफ 8-10 बच्चे होते हैं और रस्सी को टगपवार, हाँ, तो ये शास्त्र का भी सुंदर यही टगपवार है। और हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष देखते हैं, जैसे केवल दृष्टांत के लिए नेता लोगों में आपस में कभी वैर रत्ती भर भी नहीं होता है, और उनके कार्यकर्ताओं में मरने मिटने के तैयार होते हैं, मरते भी है मिट जाते हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे उनके लिए कुछ है, उनमें कुछ है क्या? इसी प्रकार हमारे आस्तिक शास्त्र और नास्तिक शास्त्र के जो प्रवक्ता है दर्शनकार है उनमें किसी प्रकार का मूल में केवल वो बातचीत है, उनसे केवल सीढ़ियां हैं। ये आस्तिक नास्तिक सीढ़ी नहीं है तो आस्तिक सीढ़ी के ऊपर भी आप चढ़ नहीं सकते हैं। जैसे ऊपर मंजिल पर चढ़ना है तो पहले लिफ्ट तो नहीं रहती थी, आज भी पुराने मकानों में नहीं है, तो क्या करना पड़ता है? सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार अपनी मंजिल भी बहुत लंबी है अद्वैत की, अपने स्वरूप की, तो अपने स्वरूप की मंजिल को पहुंचने के लिए अपने को भी आस्ते आस्ते एक एक सीढ़ी को चढ़ना है। वो सीढ़ी से द्वेष करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे क्या? पहली सीढ़ी को आप बोलेंगे चारवाक है नास्तिक है छोड़ो इसको, अरे लेकिन चारवाक सीढ़ी को आप पकड़े बिना ऊपर लास्ट के सीढ़ी को जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो यहां मैंने पूरी सीढ़ियों में कोई आपस में एक दूसरे में द्वेष नहीं वैर नहीं है, समान है, केवल हमें समझने में अंतर है। तो कहने का तात्पर्य बहुत बढ़िया सुंदर सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कपिल भगवान हैं। तो कपिल भगवान मैंने सांख्य दर्शन में परिणामवाद को स्वीकार और परिणाम और विवर्त इसमें क्या अंतर आप लोगों ने देखा। परिणामवाद आपकी जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं उनमें सब में परिणामवाद ही है। आप एक चने का बेसन लेते हैं और एक चने के बेसन से 10 आइटम बनाते हैं, फरसान बना दिया। फरसान का अर्थ यह है कि किसका? बेसन का। अब फरसान का एक आइटम है क्या? 200 आइटम है केवल फरसान की दुकान में जाएंगे तो वो 200 आइटम में परिवर्तित हुआ, कौन हुआ? एक ही बेसन हुआ। अब सब में बेसन के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन बेसन मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इसका मतलब ये फरसान ये सब क्या हो गया? परिणाम है। मिठाई एक ही मावा बोलिए खवा बोलिए, कितने पेड़े बन गए, कितने बर्फी बन गए, लेकिन उन उस मिटा अपने क्या बोले पेड़े में बर्फी में किसी को अलग से खवा देने के लिए मिलेगा क्या? वो तो परिवर्तित होगा उसमें, तो ये परिणाम वाद है। और कुछ ये कपड़े हैं, बर्तन आदि हैं, ये कौन सा वाद में आते हैं? विवर्तवाद में आते हैं, क्योंकि इसमें कारण मिलता है। जैसे वस्त्र है, वस्त्र में धागा मिलता है, एक एक एक धागा यदि निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने देखा माताएं स्वेटर बुनती थी और एक धागा यदि खींचा तो मैंने कारण जो कि थे विद्यमान है। तो इसी मैंने विवर्तवाद में कार्य से अतिरिक्त कारण विद्यमान है और कार्य केवल प्रतीत होता है, रहता नहीं है, उसका नाम है विवर्तवाद। और परिणामवाद में जो कारण पूर्ण रूप से कार्य के रूप में हो जाता है, आपकी जितनी भी दवाई बने, रासायनिक पदार्थ जितने भी बने हुए हैं, खाद्य पदार्थ जितने भी बने हुए हैं, ये सब के सब किस वाद में आते हैं? परिणामवाद में आते हैं। और कुछ उपयोग में आने वाले ज्यादा दिन तक टिकने वाली वस्तुएं हैं, ये विवर्तवाद, चाहे बर्तन हो, आभूषण हो, वस्त्र हो, ये सब के सब विवर्तवाद में आते हैं। अब ये दृष्टांत किसके लिए दे रहे हैं, दिया जा रहे हैं? मुख्य उद्देश्य तो बहुत लंबा चौड़ा है। श्लोकार्धेन प्रवक्षामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी। भगवान शंकराचार्य क्या बोलते हैं? श्लोकार्धेन प्रवक्षामि यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ों ग्रंथों ने जो कहा हुआ है उसको मैंने आधे श्लोक से कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्म सत्यम, जगन नित्य, इतना है वाक्य। ब्रह्म सत्य है, जगत नित्य है। अभी जगत नित्य है, जगत कार्य है, और ब्रह्म है कारण है। तो कार्य और कारण में क्या अंतर है? कारण सत्य है, रस्सी सत्य है, और रस्सी के ऊपर जो विक्षिप्त रूप से कार्य दिखाई दे रहा था वो कैसा है? नित्य। वो कार्य नित्य है तो कौन सा वाद है? विवर्तवाद। सामान्य लोगों को ये विवर्त के दृष्टांत जो दिए गए हैं छांदोग्य उपनिषद में, अभी उसका वर्णन आने वाला ही है, और अभी भी उसी का दे रहे हैं, मिट्टी और सोना। मिट्टी और सोना ये दोनों के दोनों उदाहरण और लोहे का उदाहरण छांदोग्य उपनिषद में दिया गया है। तो ये दृष्टांत सर्वसामान्य लोगों के लिए विवर्तवाद के है समझ में आता नहीं है, इसलिए दिया जाता है रज्जु सर्प। रज्जु के ऊपर सर्प दिखाई दे। सुक्तो यथा रजतम, सुक्तो संस्कृत में बोलना है तो रज्जु सर्प बोलते हैं, रज्जौ सर्प मनी रज्जु में सर्प जैसा दिखाई देता है, सुक्ति में रजत दिखाई देता है। इसमें विवर्तवाद तुरंत पता चलता है। विवर्तवाद क्या है? कारण की कारण पूर्व का रूप न छोड़ता हुआ दूसरे रूप में रूपांतरण केवल प्रतीत होता है, कारण ज्यों की त्यों रहता है, पूर्व का रूप न त्यागते हुए दूसरे रूप को केवल वो दिग्दर्शन कराता है। जैसा रस्सी अपनी लंबी चौड़ी जितनी परिणाम वाली है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन कार्य के रूप में सर्प के रूप में प्रतीत होती है। ये दृष्टांत विवर्त का सभी को समझ में आता है। हाजी कारण में कारण का रूप परिवर्तित न होता हुआ केवल कार्य के रूप में प्रतीत हो रहा है। अतात्विको अन्यता भावः विवर्त, अतात्विक मानी वास्तविक बदला नहीं है लेकिन अन्य रूप हुआ है उसको विवर्त बोलते हैं। और तात्विको अन्यता भाव परिणाम, जैसे दूध तत्व रूप से वास्तविक रूप से अन्यता भाव बन गया, लेकिन मिट्टी अतात्विक अन्यता भाव, मिट्टी अतात्विक वास्तविक रूप से बदली नहीं है लेकिन अन्यता भाव घट के रूप में दिखाई दे रही है। कौन दिखाई दे रहा है? मिट्टी। केवल मिट्टी को, मिट्टी के अवयव को ऊपर नीचे कुंभार ने किया और तंतु को तंतु विन्यास किया, तो ये तंतु और तंतु का अतात्विक अन्यता भाव क्या बना? वस्त्र बना। तो ये विवर्तवाद। तो चलिए, अतात्विक मने वास्तविक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ है, अपने रूप को छोड़ा नहीं है। वास्तविक और अवास्तविक, अतात्विक मने वस्तुता मिट्टी ने अपने रूप को त्यागा नहीं है, इसको बोलते हैं अतात्विक। और अन्यता भाव मने घट भाव। और दूध क्या हो गया? तात्विक अन्यता भाव दही हो गया। अन्यता भाव मने अन्यता भाव करता है अन्य अवस्था। दूध तात्विक रूप से अन्यता भाव मने अन्य अवस्था को प्राप्त हो गया। तात्विक मने वास्तविक, मने दूध वास्तविक रूप से अन्य अवस्था को प्राप्त हुआ, ये परिणाम है। जैसे ये खाद्य वस्तु जितनी भी आप, मैं बोल रहा था जो फरसान में बना हुआ है बेसन, तात्विक रूप से सेव के रूप में बन गया, पापड़ी के रूप में बन गया। लेकिन जो आपका ऊन ये सिलाते हैं, स्वेटर सिलाते हैं, क्या वो जो ऊन है तात्विक स्वेटर के रूप में परिणित हुआ? यदि तात्विक होता तो उसका एक धागा खींचने के बाद में पूरा का पूरा धागा धागा क्यों बनता? हाँ जी, हाँ, फिर ऊन बनता। मैंने इसको जो ऊन है अतात्विक अन्यता मैंने स्वेटर का भाव को प्राप्त हो गया, लेकिन ये खाद्य पदार्थ आदि है तात्विक रूप से दूसरे रूप को धारण करते हैं, वो परिणाम है। यह दोनों की सुंदर चर्चा चलते हुए कल ये 51 श्लोक में शंका किया था कि परिणाम में दृष्टांत के रूप में तीन का वर्णन किया गया, अपना क्षीर मृत सुवर्ण, तीनों के मध्य में केवल मिट्टी और सोना ही विवर्त को आपने स्वीकार किया। उसी प्रकार क्षीर को मनी दूध को भी विवर्त क्यों नहीं माना? देखिएगा, मिट्टी और सोना अन्य रूप बन रहा है, इतने से परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं, परिणाम भी दिखाई दिया। फिर परिणामवादी ने कहा, देखो आपकी मिट्टी घट रूप बन गई, अन्य रूप बन गई, सोना अन्य रूप आभूषण रूप बन गया, वो जैसा परिणाम है तो इसी परिणाम है, और उनको दूसरा आपने विवर्त माना। इसी प्रकार दूध भी अन्य रूप से परिणित होता है, वो परिणाम है बेचारा, वो भी यदि विवर्तवाद हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैंने तीनों साथ साथ रहते तो कितने अच्छे, दही दूध को अलग किया और मिट्टी और सोने को अलग किया, तो ये दूध को मैंने कि दूध जैसा अन्य रूप होता है, इसी प्रकार मिट्टी भी सोना भी अन्य रूप से होता है, उसको एक प्रकार से आप परिणामवाद में स्वीकार कर सकते हैं, तो ये दूध का मित्र बन जाते हैं दोनों के दोनों। लेकिन दूध इन दोनों का मित्र क्यों नहीं बनता है? मैंने विवर्तवाद क्यों नहीं बन सकता है? बनना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। तो बोले दूध का दृष्टांत परिणामवाद में ठीक है किंतु विवर्तवाद में ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए 51 बोला क्षीरादो परिणाम अस्तु, क्योंकि दूध को देखा जाए तो परिणामवाद का दृष्टांत बनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, किंतु वो क्या है? पुनः तदभाव, क्यों उसको परिणाम माना जाए? क्यों पुनः तदभाव वर्जनात्, दूध जो है अपनी पूर्व अवस्था को त्याग देता है, इसलिए उसको परिणामवाद में स्वीकार किया जाए। किसको? दूध को। पुनः तदभाव वर्जनात्, दूध अपना पूर्व रूप को, दूध रूप को त्याग देता है और दही बन जाता है, तब दूध को परिणामवाद स्वीकार करे, इसलिए परिणाम अस्तु। मानी क्षीरादौ, क्षीर है, तिल आदि है, ऐसे जो खाद्य पदार्थ है जो वास्तविक देखा जाए तो उनका परिणाम वादन के अंतर्गत रख सकते हैं। इतने मात्र से एतावता मृदादी नाम मिट्टी और सोना, ये दोनों ही विवर्तवाद के दृष्टांत है। क्यों क्यों दृष्टांतों के है? क्योंकि उसमें अपना पुनर्भाव को छोड़ते नहीं है, दूध अपने पूर्व अवस्था को छोड़ता है, इसलिए वो मात्र परिणामवाद में रख दिया जाए। मिट्टी और सोना अपने पूर्व अवस्था को छोड़ते नहीं है। तो कैसे नहीं है, कल आप लोगों ने देखा ना, वो जो चूर्ण बन कपाल को चूरा करने के बाद में क्या मिल गई, मिट्टी मिल गई। इसका मतलब मिट्टी कार्य के रूप में परिवर्तित होने पर भी उस कार्य में मिट्टी को खोजने पर मिट्टी मिल जाती है, इसलिए विवर्तवाद का दृष्टांत है। आभूषण में सोना खोजने पर मिल जाता है, इसलिए वो विवर्त का दृष्टांत है। लेकिन दूध हाँ, अन्य रूप को प्राप्त करने के बाद में उसको कितना भी प्रयास करने पर दूध मिलता नहीं है, इसलिए दूध परिणामवाद का दृष्टांत है और मिट्टी सोना ये दोनों के दोनों विवर्तवाद के दृष्टांत है। उनका विवर्तवाद कभी न ही थे, अर्थात उनका विवर्तवाद कभी छूटता नहीं है, और दूध विवर्तवाद कभी बनता नहीं है। विवर्तवाद तभी बनता कि अपना पूर्व रूप भी उसका मिलता तो, यानी कार्य के अवस्था में भी अपना पूर्व रूप को साथ में रखता, जैसे मिट्टी अन्य घड़े कुल्लड़ सकोरा बनने पर भी उन कार्यों में अपना अस्तित्व कभी खोती नहीं है। मिट्टी सोना अपना अस्तित्व खोता नहीं है, इसलिए मिट्टी सोना विवर्तवाद के दृष्टांत है। और दूध, तिल, मूंगफली, एक बार अभी बेसन, दूसरे खाने के पदार्थ बनने के बाद में अपने अस्तित्व को खो देते हैं, इसलिए इनको किनका दृष्टांत माना जाए, परिणामवाद का। ये मूल में है। अब वो मूल के ऊपर ही टीका में बहुत सुंदर समझाते हैं। क्षीरादव इति तरी क्षीर वद एव अवस्थांतरम आपद्यमानयो हो तयो हो विवर्त दृष्टांतता न भवेत इति आशंक्य। पूर्व पक्ष ने शंका किया, क्षीरवद मानी दूध के समान, दूध क्या करता है, अन्य भाव को प्राप्त करता है, दही भाव को प्राप्त करता है, जैसे दूध अवस्थांतर कहिए, अन्य भाव को कहिए, दूसरे कार्य के रूप में अपने अस्तित्व को छोड़कर दूसरे अस्तित्व को जैसा दूध प्राप्त कर लेता है आपद्यमान, और उसी प्रकार अवस्थांतरम आपद्यमान यो तयो, अब दोनों के लिए दिए, एक मिट्टी और एक सोना, ये दोनों भी अवस्थांतर को प्राप्त करते हैं। मिट्टी घड़ा बन जाता है, ये अवस्थांतर हो गया, आपद्य के मैंने प्राप्त कर देता है। सोना आभूषण के रूप में परिवर्तित होता है, प्राप्त सोना आभूषण को, आभूषण की अवस्था को प्राप्त करता है, इसको बोलते हैं अवस्थांतरम आपद्यमानयो हो, दो वचने आपद्यमानयो हो को कहा, तयो हो वे दो कौन, मिट्टी और सोना, तयो हो विवर्त दृष्टांतता न भवेत, उनका विवर्त दृष्टांत न बने, ये पूर्व पक्ष बोल रहे हैं। जैसे क्षीर अवस्थांतर को प्राप्त किया तो कौन सा वाद आया, परिणामवाद आया, इसी प्रकार मिट्टी सोना भी अवस्थांतर को प्राप्त किया तो उसको भी परिणामी मानो, विवर्त क्यों मान रहे हो फिर। जैसे दूध अवस्थांतर को प्राप्त हो गया तो कौन सा वाद माना, परिणामवाद, और उसको बोल दिया कि अपना विवर्त नहीं बनता है, कौन विवर्त नहीं होता है, दूध का दूध विवर्त का दृष्टांत नहीं बनता है, क्यों कि अवस्थांतर को प्राप्त हुआ। अरे भाई मिट्टी भी सोना भी अवस्थांतर को प्राप्त हुआ, फिर वो क्यों विवर्त बन रहा है, जब दूध अवस्तंत्र को प्राप्त हुआ आपने परिणामवाद माना, विवर्तवाद उसको स्वीकार किया नहीं। क्यों? कि दूसरी अवस्था को प्राप्त किया, दही अवस्था को प्राप्त किया, तो ये भी तो मिट्टी घट अवस्था को प्राप्त कर रही है, स्वर्ण आभूषण अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, तो इनको भी आप विवर्त क्यों मान रहे हो? विवर्त नहीं मानना चाहिए, ये पूर्व बराबर है। जब दूध अवस्तंत्र को प्राप्त किया तो उसको तो विवर्त नहीं मान रहे हो, पूर्व पक्षी अपना ठोस रखेगा। इसलिए बोलते हैं कि सिद्धांत समझने के लिए पहले पूर्व पक्ष को समझना पड़ता है, पूर्व पक्ष को समझे बिना सिद्धांत कभी समझता नहीं। और हम लोगों को सिद्धांत लक्ष्य हमारा वही दृष्टि होने के कारण पूर्व पक्ष के ऊपर उतना ध्यान देते नहीं है। लेकिन पूर्व पक्ष को जितना अच्छा ध्यान देंगे आपका सिद्धांत कहीं भागता नहीं है। ब्रह्म सत्य यह है, जगत नित्य है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन उसके दृढ़ संस्कार करने के लिए जो पूर्व पक्ष के साथ दिमाग की दही बनाए बिना काम नहीं चलता क्या बोलते आजकल की भाषा बोलते क्यों मगज खा रहे बोलते, तो ये पूर्व पक्ष और सही भी है। क्यों? पहले जो है ना कालो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, बुद्धिमानों का जो कालक्षेप ये जो शास्त्रों का चिंतन करने में जाता था, और हम लोगों को भी एक एक घंटा सुनते हैं तो ये हमारा भी काल क्षेप बहुत सुंदर जाता है। मतलब ऐसे मोहमयी माया नगरी में कितना विक्षिप्त लोक है, एक मिनट भी किसको बोलते समय मिलता नहीं है। और प्रेमपुरी के सब श्रोता लोग आनंद से सुनते हैं, क्यों? इसको पचा रहे ना, एक एक कालक्षेप बहुत सुंदर चल रहे हैं। तो चलिएगा, तो पूर्व पक्ष बोल दिया जैसे क्षीर अन्य अवस्था को प्राप्त होने पर विवर्तवाद बनता नहीं है, तब ये मिट्टी और सोना अन्य रूप को प्राप्त हो गए, इनको भी विवर्तवाद का दृष्टांत आप नहीं मानना चाहिए। जैसे दूध अवस्थांतर को प्राप्त किया उसको तो आपने विवर्त का दृष्टांत नहीं मान रहे हो, फिर इनको क्यों मान रहे हो? ठीक है, अब उसका उत्तर देते हैं। ठीक है भाई, अब आपका कहना ठीक है, लेकिन एतावता, एतावता मानी केवल दूसरे रूप को परिवर्तन अवस्था को लिया लेने मात्र से, जैसे दूध दही बनने से उसको हम विवर्त नहीं कर, ऐसा नहीं, लेकिन उसमें अंतर है और इन दोनों में अंतर है। ये दोनों मिट्टी और सोना परिवर्तन होने मात्र से, अवस्थांतर को प्राप्त होने मात्र से मिट्टी घट को प्राप्त कर दी, सोना आभूषण को प्राप्त कर दिया, इतने मात्र से उसमें विवर्त वाद कहीं गायब होता नहीं है। और दूध दही के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसमें तो विवर्त वाद गायब हो गया, वो परिणाम वाद का है, लेकिन ये विवर्तवाद के दृष्टांत ही बनेंगे, इनमें विवर्तवाद गायब होगा नहीं। क्यों गायब नहीं होगा? उसको बोलते एतावता क्षीरादे परिणामित्वेन, बोलते ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो क्षीर मूंगफली तिल आदि ये किसके दृष्टांत बन जाते हैं? परिणामित्वेन, अर्थात तो परिणाम का दृष्टांत बनने में कोई आपत्ति नहीं है दूध तिल आदि के लिए। किंतु मृदादीनाम सुवर्णादीनाम दृष्टांतत्व, मिट्टी और सोने इनका दृष्टांतत्व कौन सा? विवर्त दृष्टांत भाव न हीयते, इन दोनों का विवर्त रूपी दृष्टांत है, कभी नष्ट होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? बाबा वाक्यम प्रमाणम किया, किसने केवल बोल दिया? अरे हमारे गुरुजी ने बोल दिया तो उनका वाक्य प्रमाण है क्या? नहीं। तस्मात शास्त्रम प्रमाणम ते, मैंने शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र क्या प्रमाण है? वो बोलते अयम अभिप्राय क्षीरस्य पूर्वरूप परित्याग पुरस्सरम अवस्थांतर प्राप्ति सद्भावात् परिणामित्वम एव, परिणामित्वम एव। कितनी सुंदर पंक्ति बना, बोलते दूध को परिणामवाद का दृष्टांत क्यों बोल रहे हो आप? पूर्वरूप परित्याग पुरस्सरम, अपना पूर्व का दूध चा बनने का, खोआ बनने का जो सामर्थ्य था किसका? दूध का, उसको परित्याग पूर्वक अवस्थान्तर दही को प्राप्त कर लिया सद्भाव अवस्थान्तर प्राप्ति सद्भावात अवस्थान्तर दूध दही भाव को प्राप्त करने से उसमें क्या है परिणामित्वम एव अर्थात परिणामित्व का ही दृष्टांत मिलेगा किसमें दूध में एव निश्चित कर दिया और मृत सुवर्ण यो हो अब दोनों को बोल दिए उनमें और इनमें क्या अंतर है ये भी अवस्थान्तर को प्राप्त कर देते हैं दोनों लेकिन मृत सुवर्ण योस्तु अवस्थान्तर उत्पत्ति सद्भावेपि माने दूध अवस्थान्तर को प्राप्त करता है इतना ठीक है ये दोनों भी अवस्थान्तर को प्राप्त करते हैं ये भी ठीक है अंतर क्या है एक अपने पूर्व रूप को परित्याग करके चले जाता है और दूसरे दो अवस्थान्तर उत्पत्ति सद्भावेपि पूर्व रूप आपका क्या है पढ़िएगा एक ज्यादा कुछ है कहने टीका में देखिएगा कुछ गलती मिलती है क्या पूर्व रूप नहीं प आदि है क्या नहीं आप लोग नहीं नहीं नहीं मृत सुवर्ण योस्तु अवस्थान्तर उत्पत्ति सद्भावे अपि हाँ बस इतना पकड़ना है हाँ प ज्यादा ये पकड़ना था पूर्व रूप परित्याग अभावात और एक प ज्यादा है वहां पूर्व रूप परित्याग अभावात कौन कौन मिट्टी और सोना अवस्थान्तर को तो प्राप्त कर दिए लेकिन अपना पूर्व अस्तित्व को वे दोनों खोते नहीं हैं इसलिए अब विवर्तता अपि इति इसलिए मिट्टी और सोना दोनों विवर्त के दृष्टांत बनते हैं दूध विवर्त का दृष्टांत बनता नहीं है ये सिद्ध किया अब आगे ननु मृत सुवर्णयोः परिणामौ परिणाम विवर्तौ इव आरंभकत्वम अपि किम न अंगीक्रियते इति मैं संधि विच्छेद छोड़कर बोल रहा हूं मृत सुवर्णयोः दोनों मिट्टी और सोना ये दोनों का परिणाम विवर्तौ इव वहां संधि विच्छेद क्या होगा परिणाम विवर्तो दो वचन आगे है यू हाँ जी संसारी जी संन्यास होते हैं नहीं अभी हाँ उनके पिताजी के लिए पिताजी के लिए नहीं ठीक है इसमें थोड़ा सा देखना पड़े क्योंकि एक ही में एक ही व्यक्ति में केवल उन्होंने एक आश्रम को धारण किया आश्रम को धारण करने पर भी उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए उसके लिए यदि वो परिवर्तन हुआ है तो परिणाम हो इसलिए बोलते हैं ना क्या परिणाम हो जैसा कपड़े रंग दिया तो कपड़ा परिणित हो गया बोलते हैं ना अरे कपड़ा रंगने पर भी तन तो रंगा क्या तन रंगा लेकिन मन नहीं रंगा इसका मतलब है कि वहां परिणाम होना चाहिए लेकिन वो दृष्टांत अलग है और यह थोड़ा सा अलग है परिणाम होना जैसे आप कीट भृंगन न्याय बोलते हैं जो कीड़े का चिंतन करती है जो गुरु बनाया ना दत्तात्रेय भगवान ने ऊपर जो है एक कीड़ा आवाज करते रहता है और अंदर कीड़ी होती है उसको आवाज सुनकर वो डंक मारता है और चार पांच दिन के अंदर ही अंदर की जो कीड़ी ही उसको पंख आ जाते और उड़ जाते ये पूर्ण रूप से परिणाम हो गया उसका लेकिन यहां अलग है यहां देख ले पंक्ति देखिए परिणाम विवर्तौ यु नहीं तो पढ़ेंगे तो क्या आएगा परिणाम विवर्ता विवारंभकत्वमपि ये जो कि त्यों पढ़ने पर लेकिन अर्थ समझने के लिए संधि विच्छेद करना पड़ता है वहां संधि है परिणाम विवर्तौ इव आरंभकत्वम अपि किम न अंगीक्रियते यहां त है त के ऊपर भी ये होता है क्रियते वहां एकार का लोप होता है सीधा सीधा नहीं व्याकरण का नियम है ये चो यवायो से आय होता है आय होने पर एकार का लोप हो जाता है लोप साकल्य से कई सूत्र लगते हैं व्याकरण के लेकिन यह इतना कह रहे हैं जैसे मिट्टी और सोना ये दोनों के दोनों परिणाम और विवर्त के दृष्टांत बनते हैं, उसी प्रकार आरंभक के भी दृष्टांत क्यों नहीं बनते। अब तीसरा वाद ले रहे हैं। तीसरा वाद क्या है? आरंभक वाद। आरंभक दृष्टांत क्यों नहीं ले रहे हो? जैसे मिट्टी और सोना अवस्थांतर को प्राप्त किया तो एक दृष्टि से परिणाम भी कह सकते हैं। अवस्थांतर को होने पर भी पूर्व रूप को त्याग नहीं करते, विवर्त की भी बन जाते हैं। माने दो दो धर्म आ गए मिट्टी और सोने में। दो दो कौन से आ गए? परिणाम भी है और केवल अवस्थांतर को प्राप्त करते इतने मात्र से परिणाम आ गया और पूर्व रूप को त्यागते नहीं है, इसको देखकर विवर्त भी आ गया। अब ये दो वाद आ गए दोनों में, तो तीसरा वाद आने में क्या आपत्ति है? तीसरा वाद कौन सा? आरंभक वाद। किसमें? मिट्टी और घास। ये पूर्व पक्ष ने शंका उठाया, ये दोनों के दोनों मिट्टी और सोना जैसे परिणामवाद में भी आ जाते हैं, कूदते हैं परिणामवाद के दृष्टांत में। अरे हम भी लड़ सकते हैं, कितने कितने तक? कहां तक? केवल अवस्थांतर को प्राप्त करने तक। और दूसरे का बोले अवस्थांतर को प्राप्त करने पर भी पूर्व रूप हम त्यागते नहीं है, इसलिए हम वहां भी कूद सकते हैं। किसमें? विवर्त में। ये मिट्टी और सोना दोनों तरफ कूदे तो तीसरे तरफ भी कूदने के लिए, लड़ाई करने के लिए क्यों नहीं जाते? जो पहलवान खेलते हैं ना, आप लोग देखते हैं पहलवान के मैदान में उसको घुमाते रहते हैं और सब बैठे रहते हैं और एक एक आकर हाथ मिलाना चाहता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोलते रहते हैं। बहुत सुंदर अखाड़े में चलते है। इसी प्रकार ये दोनों को बोलते हैं, भैया तुम ये दोनों के साथ तो लड़ रहे हो तो तीसरे के साथ भी तो लड़ाई करो। तीसरा कौन है? आरंभ। अब देखिए आरंभ क्या बोलते हैं। ये नैयायिक आरंभवाद मानते हैं, सांख्य परिणामवाद मानते हैं। परिणामवाद किसका है? सांख्य दर्शन है। विवर्तवाद किसका है? वेदांत का है। और आरंभवाद किसका है? हाँ, न्याय का। ये तीन दर्शन मुख्य है। एक तरफ सांख्य को पकड़ते योग भी उनका साथ दे देता है, योग तुरंत साथ देता है सांख्य का, क्योंकि अभिन्नय दोनों के दोनों बहुत सामंजस्य बैठता है। और न्याय बोलने पर न्याय वैशेषिक ये दोनों मिल जाते हैं। न्याय बोलने पर न्याय का अर्थ होता है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन, दो दर्शन है उसमें। जैसे आस्तिक के छह और नास्तिक के छह, और पहले ही मैंने बोल दिया, बहुत सुंदर वाक्य का प्रयोग कर दिया, नास्तिक होने पर भी हम नास्तिक बोलते हैं लेकिन उनमें किसी प्रकार का नहीं है। आप आने से पहले मैंने ये दृष्टांत दे दिया बहुत सुंदर। जैसे बच्चे टगपवार करते हैं, इसी प्रकार छह एक तरफ आनंद ले रहे और छह एक तरफ आनंद ले रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। केवल दूसरे देखने वाले में राग द्वेष होता है, अरे तू नहीं खींचाना, चल तुझे मैं नहीं मानता। और इसका उदाहरण मैंने नेता लोगों का दिया, राजकरण देना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने बोल दिया। उनमें किसी नेताओं में आपस में कभी वैर नहीं रहता है लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में वैर रहता है। तो इसी प्रकार ये बहुत सुंदर न्यायदर्श अपना छह एक तरफ, लेकिन ये छह आस्तिक में चर्चा चल रही है। नास्तिकों को तो बोला एक बाजू बैठ जाना ऋषि लोग, अभी आप लोगों का काम हो गया, क्योंकि हमने चारवाक की सीढ़ी भी बहुत बढ़िया चढ़ ली है। चारो वदती थी चारवाक, बहुत मधुर बोले, बहुत सुंदर बोले। पहला तो हम लोग चारवाक तो बने, हमारे गुरुजी ने अपना मेरे ख्याल से कठोपनिषद में ही कई उदाहरण दिया कि पहला व्यक्ति क्या बनना चाहिए? चारवाक, मैंने उसके गुण लेनी चाहिए। चारवाक किसको बोलते हैं? मीठा बोले, चारु वदति इति चारवाक, बहुत मीठा बोले। पहला वाणी तो मीठा बोले, फिर आगे की गाड़ी चले, फिर वो जैन बहुत बहुत सुंदर दर्शन करते हुए छह दर्शनों में ये तीनों जॉइंट होते हैं। वेदांत में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और सांख्य में योग भी आता है और सांख्य भी दो दर्शन इकट्ठा आ जाते हैं। पतंजलि भी आ जाते हैं और कपिल भगवान भी आ जाते हैं, और इधर न्याय में कणाद ऋषि भी आ जाते हैं और गौतम ऋषि भी आ जाते हैं। ये अहिल्या के गौतम अलग और ये न्याय के गौतम अलग। इसलिए न्याय दर्शन में दो दर्शन आते हैं, एक वैशेषिक दर्शन आता है और न्याय दर्शन, आजकल का न्याय दर्शन नव्य न्याय इसको बोला जाता है। नव्य न्याय ने क्या किया, दोनों दर्शनों को मिलकर कणाद और गौतम इनके मूल सूत्रों के ऊपर एक आधुनिक न्याय तैयार हो गया, उसको बोलते हैं नव्य न्याय, जैसे प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण। हाँ, अभी अन्नम भट्ट ने तर्क संग्रह कर दिया, पंचान अपना गदाधर भट्टाचार्य आदि बहुत बड़े बड़े विद्वान हो गए पहले, इन सभी ने ये नव्य दर्शन, नव्य न्याय का दिग्दर्शन किया। जैसे व्याकरण है, हाँ नहीं आस्तिक नास्तिक नहीं, दोनों का एक एक कर दिया, दोनों का समन्वय किया, दोनों मित्र बन गए आपस में। हाँ, दो दर्शनों का न्याय दर्शन बोलने पर भी गौतम और कणाद दोनों का एक सिद्धांत हो गया। इसी प्रकार सांख्य और योग मिलता जुलता है, और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में थोड़ा सा कर्म का सिद्धांत ज्यादा है और उत्तर मीमांसा में कर्म का कम है, लेकिन दोनों की थोड़ी थोड़ी समानता मानी जाती है, थोड़ा थोड़ा। तो ये आइएगा, न्याय दर्शन में क्या है, आधुनिकता क्या है, गौतम के सूत्र है, जैसे पाणिनि जी महाराज के अष्टाध्याय की सूत्र है, इसी जैसा नारद भक्ति सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है व्यास जी के, इसी प्रकार कणाद के भी सूत्र है और गौतम जी के भी सूत्र है। अब वो सूत्र पढ़ने में बहुत क्लिष्ट लगता है, तो एक ने दोनों का सुंदर नवीनीकरण किया, उसको नव्य न्याय बोलते हैं। जो तर्क संग्रह आजकल पढ़ते हैं, पंचलक्षण पढ़ते हैं, मुक्तावली पढ़ते हैं, अवच्छेदक निरुक्ति, अनेक ग्रंथ है इसके भी, पीएचडी कर उसको नव्य न्याय बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उनका क्या दर्शन है कार्य कारण में, देखिएगा ये आरंभवाद विवर्तवाद किसमें सिद्ध किया जा रहा है, कार्य कारण में। ये जो कार्य आरंभवाद में आरंभी कारण होगा और आरंभ कार्य होगा, परिणाम कार्य होगा और परिणामी कारण होगा, विवर्त कार्य होगा और विवर्ती कारण होगा, माने कार्य कारण में वाद है। इसी प्रकार न्याय दर्शन में कार्य कारण क्या है, उसमें क्या माना है, आरंभवाद माना है। आरंभ का अर्थ होता है पहला नेता अब चालू हो गया, बोलते हैं ना अभी हम स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब पहला बस। आरंभ का अर्थ है अभी यहां से प्रारंभ, इसका मतलब पहले नेता, क्या नेता, मिट्टी में घड़ा पहले नेता, यदि होता तो मिट्टी से ही पानी लेते, यदि मिट्टी में घड़ा होता तो मिट्टी से पानी लेते, उसको आपको अवयव का विन्यास करने की जरूरत क्या पड़ी, इसका मतलब है कि मिट्टी में पहला घड़ा नहीं था, वस्त्र में पहला नहीं, तंतु में कहिए, धागे में कहिए, पहला वस्त्र नहीं था, नहीं था तभी तो धागे के बाद में इतनी फैक्ट्री निकली, अपना भिवंडी में यदि कपड़ा मिल बन गए, तो कपड़ा मिल बनने से कपड़े बनाने की जरूरत क्या पड़ी, धागे में कपड़े का काम ले नहीं सकते हैं, कपड़े का काम अलग है, धागे का काम अलग है, इसलिए धागे से कपड़ा बनना प्रारंभ किया, मिट्टी से घट बनना प्रारंभ किया, सोनार के पास सोना दिया और अपना आभूषण बनाना स्टार्ट तो कर देना, इसके मतलब इसके पहले चालू नहीं था। क्यों चालू नहीं, मिट्टी से घड़ा बन जब बनता है तो बोलते हैं घड़ा बन गया और मिट्टी, इसमें क्या अंतर है, उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, उनका सिद्धांत है उत्पन्नम द्रव्यम माने उत्पन्न होने वाला द्रव्य। अब द्रव्य का अर्थ कोई पैसा आदि नहीं है, द्रव्य किसको बोलते हैं आप लोग बार बार, द्रव्य किसको बोलते हैं, वस्तु को, बहुत बढ़िया। अभी कौन कौन वस्तु है, वस्तु बोल दिया, मूल में कितनी वस्तु है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच महाभूत, ये पांच हो गए और इसके बाद में चार और है, काल, दिक मानी दिशा, आत्मा और मन, ये चार, ये नौ द्रव्य है। फिर ये द्रव्य किसको बोलते हैं, जिनमें गुण क्रिया जाति समवाय संबंध से विद्यमान रहती है उनका नाम है द्रव्य। मैंने हरेक का लक्षण है। पहला सात पदार्थ में देखिए न्याय दर्शन में क्या किया, सात पदार्थ के भीतर पूरा का पूरा विश्व बैठा दिया। विश्व में असंख्य पदार्थ है लेकिन असंख्य पदार्थों को कितने पदार्थ में विभाग किया, सात ही पदार्थ में, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव है? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, समवाय एक संबंध है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये सात पदार्थ के अंतर। अब पहला पदार्थ है द्रव्य, अरे द्रव्य किसको बोलते हैं, चितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अदम शरीर, पांच महाभूतों को भी द्रव्य बोलते हैं और पांच महाभूतों को छोड़कर और चार है, जो काल अतीतादि व्यवहार हेतु काल, काल किसको बोलते हैं, अतीतादि अर्थात बीत गया, बीतने वाला है, बीत रहा है, किसको बोलते हैं, काल व्यापक है, हाँ अतीतादि, भूत भविष्य वर्तमान, ये जो काल है ना, ये जिसको लगते हैं, भूत लगता है, भविष्य लगता है, वर्तमान लगता है, उसका नाम है काल है। और वो कितना, एक ही है काल, एक होने पर भी आपने अपने लिए विभाग कर दिया, एक ही है, आकाश भी एक ही है, काल भी एक है। काल के बाद में दिशा, दिक एक ही है व्यापक, लेकिन उसमें चार भाग आपने किया, चार क्या, दसों दिशा कर दिया। और दिशा के बाद में आत्मा, आत्मा दो प्रकार के बन जाते हैं, एक ईश्वर और एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। आत्मा दो प्रकार का, जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा तो हम लोग बैठे हैं, परमात्मा का अर्थ है ईश्वर। और उस आत्मा, दो आत्मा में क्या अंतर है, तत्र सर्वज्ञ नित्य ज्ञानवान ईश्वर, उसका लक्षण किया उस आत्मा का। और हमें जो आत्मा जीवात्मा बैठा है अनित्य ज्ञानवान, हम कुछ जानते ही नहीं, पहले नहीं, कौन थे क्या लेना देना है, लेकिन ईश्वर को, इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, बहुन में व्यतितानी जन्मानी तव चार्जुन तान्यहम वेद न त्वं व्यक्त परंतप, अनेक दोनों के जन्म होने पर भी उसको कौन जानता है, मैं जानता, क्यों जानता हो, ईश्वर आत्मा परमात्मा है, नित्य ज्ञानवान है, अब तुम क्यों नहीं जानते हो, जीव अनित्य ज्ञानवान है, अनित्य ज्ञानवान लक्षण ही है उसका, अनित्य ज्ञानवान जीव, नित्य ज्ञानवान आत्मा, परमात्मा कहिए ईश्वर कहिए। और ईश्वर के बाद में, आत्मा के बाद में नौवा आता है मन, नौवा द्रव्य कौन है, मन है, किसको बोलते हैं मन, सुख दुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मन, संकल्प विकल्प वेदांत का, इधर संकल्प करने होते, ये अलग थोड़ा, क्योंकि अपना अपना अलग शास्त्रों का मान्य है ना, मन क्या, मन किसको बोलते हैं, अरे संकल्प विकल्प हो तो वेदांती बोलेगा, दूसरा बोलेगा, लेकिन यहां बोलेगे सुख दुख आदि साधनम इंद्रियम मन, सुख आपको पता चला, दुख पता चला, ऐसा कौन सा इंद्रिय है, आंख से पता चलेगा दुख है सुख है, मन से पता चले, इसलिए सुख दुख आदि उपलब्धि साधनम, उपलब्धि उपलब्धि मैंने साक्षात्कार करने वाला, अनुभव करने वाला, अपने भीतर सुख या दुख इसका साक्षात्कार करने वाला साधन रूपी इंद्रिय है, वो कौन है, मन है। ये हो गया नौ द्रव्य। अब द्रव्य के बाद में गुण आते हैं 24, उसमें इतना ही बोल रहा है, अब मिट्टी रूपी द्रव्य में घट रूपी कार्य उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होते समय दोनों द्रव्य मिट्टी से घड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, घड़ा बन रहा है, वो भी द्रव्य, कार्यात्मक द्रव्य और कारणात्मक द्रव्य, द्रव्य नव है ना, तो नव द्रव्य में ये पार्थिव है, मिट्टी कौन है, उसे पार्थिव में ही पृथ्वी का ही आपने कारण भी बना दिया और कार्य भी बना दिया। तो कारण से, कारण मिट्टी से कार्य मिट्टी जो घड़ा बन रहा है वो भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, दोनों मिट्टी है, लेकिन दो मिट्टी में एक कारण है और एक कार्य है। तो कार्य उत्पन्न होने से पहले एक क्षण के लिए उसमें ना गुण रहता है ना क्रिया रहती है, ये उनका सिद्धांत है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम, एक क्षण के लिए निर्गुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, अर्थात उसमें गुण क्रिया कुछ नहीं रहती है और बाद में प्रारंभ होता है, इसलिए इसका नाम है आरंभवाद। समय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।